chronicznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankartin. Jest śledztwo w sprawie uprowadzenia 11-latki z Sosnowca. Stany ostrzegawcze przekroczyły rzeki w kilkunastu miejscach w Wielkopolsce. Polskie służby odmówiły załodze rosyjskiego jachtu prawa wejścia na terytorium naszego kraju. Sosnowiecka prokuratura okręgowa rozpoczęła śledztwo w sprawie uprowadzenia 11-latki i pozbawienia jej wolności. Poszukiwanie od sobotniego ranka, od soboty dziewczynka, wobec której wczoraj policja wszczęła procedurę Child Alert, została odnaleziona dziś rano. Policja potwierdziła, że dziewczynka nie ma obrażeń, jednak zastrzegła, że ze względu na jej dobro nie informuje o okolicznościach odnalezienia, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach Sabina Chyra-Giereś. Otrzymywaliśmy bardzo wiele informacji, bardzo wiele wskazówek. Każdą z tych informacji weryfikowaliśmy, sprawdzaliśmy. Jednak to działania policjantów z Sosnowca, wspartych policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i z Komendy Głównej, przyczyniły się w głównej mierze do odnalezienia dziecka. Według nieoficjalnych informacji w sprawie zatrzymano jednego mężczyznę. Kontakt z 11-latką miał nawiązać przez internet. Z dziewczynką miał spotkać się na stacji kolejowej. Poziomy wody w rzekach w kilkunastu miejscach w Małopolsce przekroczyły stany ostrzegawcze. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w Nowym Sączu oraz Rabce Zdrój. Miejscami w ciągu doby spadło tam 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wzrosty poziomu wody dotyczą przede wszystkim górskich rzek, mówi rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Na Dunajcu to jest 200, prawie 90 centymetrów, nieznaczne przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Popradzie w Muszynie mamy aktualnie 225 centymetrów, stan ostrzegawczy to jest 210 centymetrów. Punktowo mieliśmy stan alarmowy przekroczony w Ciężkowicach, czyli tam jest Biała Tarnowska, też Czarna Orawa w Jabłonce. Górskie wezbrane rzeki i potoki stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa, podkreśla rzeczniczka. Te mniejsze potoki górskie okazują się bardzo niebezpieczne, bo mają bardzo dużą siłę, ale też te większe rzeki mogą nieść w sobie różnego rodzaju porwane z brzegów elementy, więc to jest bardzo niebezpieczne zbliżać się do takich rzek, które osiągają nawet poziom wody wysoki. Z pewnością małoletni nie powinni zostać pozostawieni bez opieki w przypadku zbliżenia się do takich miejsc, bo to jest bardzo niebezpieczne. Do wieczora dla górskich powiatów w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Na Słowacji trwa usuwanie skutków weekendowych podtopień. W kilkunastu powiatach w środkowej i północnej części kraju nadal obowiązuje pierwszy lub drugi w trzypoziomowej skali stopień zagrożenia powodziowego. Ulewne deszcze doprowadziły do wystąpienia rzek i potoków z koryt. W 35 gminach ogłoszono w trakcie weekendu sytuację nadzwyczajną. W 15 obowiązuje ona nadal. Woda dostała się do piwnic i na partery budynków, zalała też lokalne drogi. W wyniku ulew niedostępne są niektóre szlaki turystyczne w Wysokich Tatrach. Ratownicy z Chorskiej Zachrannej Służby zaapelowali o ostrożność w pobliżu potoków, gdzie woda wystąpiła z koryt. Na dotkniętych podtopieniami terenach trwają prace zabezpieczające. Obecnie sytuacja stabilizuje się, a zagrożenie powodziowe jest stopniowo odwoływane, przekazało w komunikacie słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Jacht pod rosyjską banderą monitorowany w porcie w Ustce w województwie pomorskim. Polskie służby odmówiły załodze prawa wejścia na terytorium naszego kraju. Jacht zawinął do portu po informacji, że jeden z członków załogi ma kłopoty zdrowotne, tłumaczy Tadeusz Gruchała z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Na jego pokładzie znajduje się dwoje obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy płynęli z Bałtyjska na Bornholm. W trakcie rejsu mężczyzna potrzebował pomocy, zgłosił to przez radio do kapitanatu portu. Jacht wpłynął do portu w Ustce, tam na załogę czekali ratownicy medyczni, którzy stwierdzili, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji. Tadeusz Gruchała dodał, że obywatele Rosji będący na pokładzie jednostki nie mogą zejść na ląd.

6. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie. Las Fest rozpoczyna się 8 sierpnia, czyli jutro, i potrwa do 13 sierpnia. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny festiwalu, pan Paweł Chomczyk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. To jest, jak każdy zresztą, festiwal teatralny, wyjątkowy festiwal. Teatr ma to do siebie, że magia miejsca i gdzieś atmosfera tej przestrzeni, w której wystawiane są poszczególne historie i opowieści o tym, co w ludzkiej duszy gra, mają znaczenie. Tak więc kilka słów o tym wyborze, o tym miejscu, o tej magii związanej z lasem. No właśnie, od tego należałoby zacząć, ponieważ my jesteśmy nietypowym teatrem, nietypowym ośrodkiem, który jest rzeczywiście położony w środku lasu, w otulinie Puszczy Kmieszczyńskiej, nieopodal małego miasteczka podlaskiego, które zwie się Zabłudów, a które leży niedaleko, znowu nieco większego miasta, które zwie się Białystok. I nasz teatr jest taką, często określany jest jako wyspa, bo po przejechaniu najkrótszą drogą 700 metrów przez las pojawia nam się taka właśnie wysepka, takie siedlisko, w którym no, przystosowaliśmy stodołę, najzwyklejszą stodołę do potrzeb teatralnych. Zrobiliśmy tam na miarę możliwości profesjonalną scenę, na której już od paru ładnych sezonów wystawiane są różnego rodzaju spektakle i nie tylko spektakle. I to, o czym informują nas najczęściej widzowie, to jest właśnie ten nietypowy kontekst, w którym ta sztuka jest prezentowana, który jest bardzo, bardzo doceniany, ponieważ siedząc w środku naszej stodoły, jednak słyszy się odgłosy lasu, śpiew ptaków i jest się świadomym tego, że za tą cienką, drewnianą skórą znajduje się no, fantastyczna natura. Percepcja zaczyna działać zupełnie inaczej, więc wszyscy, którzy poszukują nietypowych doznań teatralnych, no, nie są zawiedzeni wizytą w naszym miejscu. To wydaje się bardzo ciekawym doświadczeniem, przeniesienie się gdzieś tam w refleksje bardzo emocjonalne, filozoficzne, duchowe, mistyczne i to połączenie z tą bliskością natury, natury też groźnej, bo przecież kiedy zmrok zapada, to też wiele istot wyrusza na łowy zgodnie ze swoją naturą i potrzebą, gdzieś tam się kręcą w jakiejś tam odległości. No tak, z tym, że to rzeczywiście brzmi na odległość tak nieco romantycznie, enigmatycznie i czasem groźnie. Natomiast nawet gdy tam w okolicy kręciły się swego czasu dwie watahy wilków, mieliśmy notabene edycję wilka i nasi widzowie, którzy pozostawali troszkę dłużej, żeby porozmawiać zakuluarowo przy ognisku po spektaklach, słyszeli właśnie takie mroczne zawodzenie. Traktowali to zawsze jako niesamowitą atrakcję i nigdy nie byliśmy poinformowani, że ktoś by się tam czegoś wystraszył. Także uspokajam państwa, tych, którzy mają nieco słabsze nerwy, spokojnie można na nasz festiwal do Solnik 44 wpadać. Drodzy państwo, tegoroczna edycja to edycja Króla i Jelenia i do tego, co w tegorocznej edycji przejdziemy za chwilę. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie, Las Fest, pan Paweł Chomczyk. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie, witam państwa. Tegoroczna edycja to edycja Króla Jelenia. I co za tym idzie? No właśnie, tegoroczna edycja jest pod patronatem Króla Jelenia. Myśmy tak konstruowali program tegorocznej edycji, aby nawiązywał on do figury patrona i do pewnej metafory z nim związanej, a mianowicie tego, że jeleń to nigdy nie jest jeden jeleń, ale przynajmniej dwa jelenie. Ten jeleń w rogach i ten jeleń, który te poroże, koronę porzuca i okazuje się, że wtedy traci troszeczkę jego dystyngowany charakter, natomiast zyskuje jeleń wówczas inne możliwości, między innymi poruszania się swobodnego w zakrzaczonych terenach. Więc my postanowiliśmy zaprezentować w tym roku teatr w koronie i teatr bez tej korony, czyli prezentować spektakle i wydarzenia, które operują różnego rodzaju królewskimi, powiedziałbym, środkami wyrazu. Są to inscenizacje, które są bardzo atrakcyjne od strony wizualnej na przykład, ale też prezentować spektakle, które są esencją teatru, gdzie nie jest dużo tych środków, nie jest dużo narzędzi teatralnych, inscenizacyjnych wykorzystanych, a jednocześnie ta esencja teatru i wyciąganie tematu przewodniego tam jest. Więc to jest takie nasze główne, motto, główne założenie edycji Króla Jelenia. To jest ogólne założenie, a teraz przejdźmy do szczegółów. Jakich artystów, jakie grupy teatralne, jakie tematy będziemy mogli zobaczyć, przeżyć, współtworzyć być może poniekąd podczas tego festiwalu? W programie znalazły się spektakle gospodarzy Siedliska Kultury Solniki 44, czyli grupy Koincidentia, która zaprezentuje po raz pierwszy w swojej siedzibie spektakl Bezbrzeża, który jest wariacją na temat twórczości pieśniarskiej Franza Schuberta. Jest to spektakl, który w dosyć metaforyczny sposób opowiada o twórcy i o tworzywie, o granicach w twórczości. Znalazł się spektakl Johannes Dr. Faust, czyli straszliwa komedia z udziałem diabłów, wspaniałego warsztatu twórczego Magamura z Węgier pod wodzą Szilarda Borarosza. No i jest to w pewnym sensie klasyczny, taki pudełkowy spektakl lalkowy, ale w nowej zupełnie wizualnie odsłonie. Niesamowicie atrakcyjny od strony wizualnej. Poza tym zaprezentujemy w nurcie młodniak, w nurcie prezentującym młodą sztukę, spektakl stand-up Aleksandry Gosławskiej, świeżej absolwentki Wydziału Lalkowego Akademii Teatralnej, który to spektakl pod przykrywką pastelowej idylii komediowej prezentuje bardzo gorzkie doświadczenia drogi Aleksandry Gosławskiej poprzez świat sztuki. Jak co roku będziemy prezentować także w ramach imprezy towarzyszącej Last Movie shorty, krótkie filmy, filmy krótkometrażowe, które są repliką Lubelskiego Festiwalu Filmowego, a kuratorem zaprezentujemy spektakl Pozory, bardzo interesującej współpracy pomiędzy Teatrem Czrewo z Polski a Laboratory Figures Oskar Schlemmer z Białorusi. Co więcej, spektakl Invisible grupy Koincidentia. Jak co roku będzie, zapraszamy państwa na Noc Perseidów, czyli Noc Spadających Gwiazd z muzyką na żywo. W tym roku zagra do tego kwartet dworski oraz nurt Laflaf, czyli laboratoryjny, w którym pokażemy, odsłonimy w zasadzie leśny mural autorstwa Moniki Koniecznej, zatytułowany Tak, której się strzały nie imają, oraz po raz pierwszy wyjdziemy do państwa z instalacją food artową pod tytułem Ołtarz Artemidy autorstwa Michaliny Korteckiej, a na koniec w nurcie rykowisko zaprezentuje się Maja Kleszcz Trio ze swoim repertuarem muzycznym, koncertowym. Także to tak w dużym skrócie jest

Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. O ciekawych momentach w historii muzyki opowie Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Dziś zaczniemy od płytowej premiery roku 1990. Dokładnie 7 sierpnia ukazał się debiutancki solowy album Jona Bon Jovi zatytułowany Blaze of Glory. Na płytę trafiło 11 utworów, a tytułowa kompozycja znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Młode Strzelby 2. Co ciekawe, w październiku 2005 roku Blaze of Glory zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem najlepszej piosenki do jazdy konno w zwolnionym tempie, przyznanym przez Blender Magazine. Płyta znalazła się na 3. miejscu listy albumów w Stanach Zjednoczonych i na 2. w Wielkiej Brytanii. Przeskakujemy do roku 1991 i do pewnej smutnej daty dla świata polskiego filmu i piosenki. 7 sierpnia w wieku 60 lat zmarła Kalina Jędrusik, aktorka i piosenkarka, przez niektórych nazywana polską Marilyn Monroe. Debiutowała w Teatrze Wybrzeżu w Gdańsku, a potem występowała w znanych teatrach warszawskich. Dużą popularność zdobyła dzięki licznym występom w telewizji, m.in. w kabarecie starszych panów. Chociaż skupiała się głównie na kreacjach aktorskich, wylansowała również wiele muzycznych przebojów, takich jak Ja nie chcę spać, bo we mnie jest seks, czy Na całych jeziorach ty. Na co dzień od święta. I zerkamy jeszcze na daty urodzinowe. W 1942 roku na świat przyszedł BJ Thomas, amerykański wokalista, głównie znany dzięki kompozycji Raindrops Keep Falling on My Head. W roku 1946 urodził się Janusz Kruk, lider zespołu 2+1, a w roku 1958 na świat przyszedł Bruce Dickinson, wokalista heavy metalowej grupy Iron Maiden, do której dołączył w 1981 roku, zastępując Paula DiAnno. Jego głos słychać w wielkich przebojach formacji, takich jak The Number of the Beast, Brave New World czy The Trooper. Co ciekawe, Dickinson jest także licencjonowanym pilotem. Thank you. jak to przy różnych kawałkach muzycznych, może obudzić się rzesza wspomnień. Kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabasz. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm halfway gone, I'm halfway gone. If you want- Dziś mamy propozycję filmową dla całych rodzin, ale przede wszystkim dla młodszych widzów. W wypadku tej familijnej animacji ważny jest też kraj pochodzenia. O filmie Mawka i Strażnicy Lasu z Małgorzatą Matuszewską rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Fajny film. Nie tak często trafia na duży ekran w naszym kraju animacja z Ukrainy. Tak, to jest animacja, która weszła do kin ukraińskich na początku tego roku i już w tej chwili zgromadziła ponad 1 000 000 widzów. To myślę, że w sytuacji, kiedy jest wojna, która się toczy w Ukrainie, jest naprawdę imponującym wynikiem. Jest to przecudowna, przepiękna wizualnie animacja, która moim zdaniem w ogóle nie odbiega od tych animacji hollywoodzkich. Tam wszystko jest doprecyzowane, dopięte do ostatniego szczegółu. No trzeba powiedzieć, że ten film powstawał 7 lat. On miał mieć premierę rok temu, no ale wiadomo, że sytuacja wojenna te plany pokrzyżowała. Co gorsze też, no część twórców wzięła udział w wojnie po prostu. Wyjechali na front, walczyli. Ci, którzy zostali, pracowali przy filmie, mieli też utrudnione zadanie, no bo co chwilę przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostawie internetu. Więc ta praca, no była koszmarem, ale myślę też, że naród ukraiński ma jednak taką wolę walki w sobie, że postanowili, że się nie poddadzą i dokończą ten film. I ten film już wzbudza zachwyty na świecie, bo z tego co wiem, już w tej chwili sprzedano go do ponad 80 krajów na całym świecie. A z kolei frekwencja w Ukrainie wskazuje na to, że są potrzebne takie filmy właśnie też dla młodszych odbiorców, te familijne propozycje. Tak, ale to jest też opowieść oparta na historii, którą napisała Lesja Ukrainka. To jest wybitna ukraińska pisarka i poetka. Premiera tego jej opowiadania była dokładnie 100 lat temu. W tamtym roku dokładnie minęło 100 lat. To tak jak u nas by, nie wiem, zekranizować Balladynę na przykład, prawda? I też nagle się coś dzieje i cały naród po prostu się też mobilizuje do tego, żeby pokazać, że oni chcą wciąż normalnie żyć i chcą funkcjonować. Chcesz zwrócić uwagę na to, że to jest film właściwie dla wszystkich w każdym wieku. To jest film dla wszystkich. Przyznam się szczerze, że uroniłam niejedną ze oglądając tę animację. Jest też humor, są przepiękne piosenki. Tutaj też należy się ukłon w stronę całej ekipy, która dubbingowała film. Mamy w głównej roli tytułowej Roxanę Węgiel, mamy też Tamarę Arciuch, Artura Dziurmana. No świetnie się sprawdzili, naprawdę. Te postaci są krwiste. Roxana jeszcze ponadto śpiewa główną piosenkę, też Mawka Pieśń Lasu. Do tej pierwszej piosenki już jest teledysk nagrywany, już była premiera, natomiast na napisach końcowych będzie jeszcze inna piosenka. To też taki ukłon w stronę fanów Roxany Węgiel. To powiedzmy jeszcze tylko, kim jest tytułowa Mawka i w jaki magiczny świat tym razem wejdziemy? Mawka jest strażniczką lasu, jest takim dobrym duchem pięknym, który powoduje, że świat się budzi do życia. I zostaje ona przez 4 żywioły wybrana na strażniczkę lasu. Natomiast spotyka na swojej drodze człowieka, a wszystkich z mieszkańców tego magicznego lasu przestrzegano przed ludźmi. No i oczywiście jak połączyć świat magii, lasu i natury ze światem ludzi? Czy się da, czy się nie da? Tym bardziej, że przeciwnicy i zwolennicy są po jednej i po drugiej stronie. Animację Mawka i Strażnicy Lasu znajdziemy już w naszych kinach, a o filmie z Małgorzatą Matuszewską rozmawiał Ryszard Jaświński. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzę. Świetle będziesz piękna, już widzę strażnicy lasu i inne historie. Wszystkie te opowieści oparte gdzieś na mitologii są dosyć interesujące. Myślę, że warto, drodzy Państwo, sięgnąć po mitologię Słowian. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Dunajec na przykład w jednej z wersji powstał, gdy Bolesław Chrobry przeciął swoim własnym mieczem góry. Takie miał możliwości i taki miał miecz. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns. Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia. Czyjeś ciało i ziemię całą. A zostanie tylko fotografia. To jest, bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może być szart, jakby śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Trochę bardziej.